کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اختلاف تھا علی کا مصحف ترتیب نزول کے مطابق تھا، ابن مصحف مسعود کے مصحف کی ترتیب اور حضرت عثمان کو مصحف جمع کرا اس کی ترتیب اور ابن عطیہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن کے بہت سے حصے کی ترتیب توقیفی اور پھر انہوں نے سب طول و حوامین مفصلات کا تذکرہ کیا۔ ابو جعفر غرناطی کہتے ہیں آثار سے اس سے مزید کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی خطابی امام بیہقی کہتے ہیں سورہ انفال اور توبہ کا استثناء کر کے باقی قرآن کی سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، اور ان دو سورتوں کی ترتیب حضرت عثمان کے اجتہاد سے ہے اور صحابہ نے معاف کیا، اور اس کی تصریح ابو داؤد ترمذی وغیرہ کے حدیث کی حدیث میں وارد ہوئی۔ لیکن امام ابو عبید القاسم ابن سیرین فرماتے ہیں انہ تالیف اللہ، قرآن کی موجودہ ترتیب اللہ کی تالیف ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام ابو بکر ابن الانباری ابو محمد بغوی علامہ طیبی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے اور یہی بخاری کی رائے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ قرآن کا دور کیا، اور یہ وضیحی بات ہے کہ یہ دور اسی وقت ممکن ہے جب مرتب طریقے پر آیا تو سورت مجھے دفتر اور قرآن کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانا له لحافظون میں قرآن کے الفاظ اس کے معانی اس کی ترتیب سب داخل، اس لیے قرآن سارا کا سارا توقیف سے ثابت۔ علماء نے اقوال معترضہ جمع کیا متعارضہ میں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں اجتہادی ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ قولی تصریح نہیں وہ اشارات موجود، اور جو کہتے ہیں توقیفی ان کی مراد یہ کہ احادیث محسوس سے ترتیب ثابت کر جا سکے، ابھی اشارہ کیا۔ بہرحال بخاری کی رائے وہی ہے کہ سارا قرآن توقیف سارے قرآن کی ترتیب اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اس کو امام بخاری مختلف ابواب سے ثابت کرنا ہے۔ پڑھ لے اس کے پورا فقال اجر كفني خير فقال ويقف وما يضرك قال يا مرتني الى علم مصحف مصحفك قال كما قال العليم والف القران عليه فانه يقرا والف القران ستر من ثابت يسري فانه يقرا غير مؤلف قال وما يضرك انه يقرا غير مؤلف یہ غیر مرتب پڑھا جاتا ہے، یہ بظاہر عثمان کے جمع سے پہلے کا حصہ ہے۔ چلیے قال وما يضرك ايه قال قبل انما نزل اول ما نزل من سورة من المفصل في ذكر الجنة والنار حتى اذا قام الناس الى الاسلام ثم نزل الحلال والحرام ولا نزل اول شيء لا تشرب الخمر لا اسمع ولا يسلم واني لجالس الانعام بل ساعة موعد من ساعة ادم وعمر وما نزل سورة القمر والنساء الا قرآن کریم پختہ یاد ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب تھا، اس لیے کہ ہر رمضان میں دور ہوتا تھا اور وفات نبویہ کے سال جبریل سے دو مرتبہ دور، ایک مرتبہ جبریل نے پڑھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ساری ترتیب معلوم ہو جائے اور ناسخ و منسوخ کا پتہ چل جائے، دوبارہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تاکہ جبریل نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں مرکوز ہو جائے اور آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ یہ سب ادا کرنا ترتیب ہی کی بنیاد پر ممکن ہے۔ چلیے، بڑی زور سے پڑھی، چلیے، اصل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد يعارضني في القران كل سنه وانه عارضني الان مرتين ولا اراه الا قد راجعني، وبه قال حدثنا يحيى بن بزار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عنوان بدل دیا، ہر سال ایک مرتبہ دور کرتے، اس سال دو بار کیا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہر قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا، وقت قریب ہے، اور جبریل نے قرآن دو بار اس لیے پڑھا تاکہ پہلی مرتبہ پڑھنے پر تو ناسخ و منسوخ وغیرہ کا علم ہو جائے اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے قرآن کی پوری ترتیب مستحضر ہو جائے۔ یہ قرآن جو جبریل نے آخر میں پڑھا تھا یہی وہ عرض اخیرہ ہے جس کو حضرت عثمان نے جمع فرمایا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہم اس کے محافظ، اس محافظ سے مراد الفاظ، معانی، قراءت، اس کی ترتیب وغیرہ ساری امور کا حفظ ہے۔ آیا اس عرض اخیرہ میں صرف ایک ہی حرف پر پڑھا گیا تھا یا ساری حروف پر پڑھا گیا تھا؟ ابو بکر بن باقلانی تو کہتے ہیں حروف سبا پر پڑھا گیا تھا، لیکن اکثر علماء ابن جریر طبری وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف ایک حرف جو آخری حرف ہے جس پر قرآن اترا تھا یعنی لغت قریش پر یہ عرض ہوا تھا، یعنی جبریل نے لغت قریش کی کو دو بار پڑھا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اسی کو معتمد قرار دیتے ہیں اور ہے بھی یہی معتمد، امام بیہقی، امام بغوی وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ جس سال حضور کی وفات ہوئی اس وقت جو قرآت تھی اور آخر میں جبریل نے جو پڑھا تھا اسی پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک ہی حرف پڑھا جا سکتا ہے، دو مرتبہ میں اگرچہ دو حرف پڑھ جا سکتے ہیں لیکن باقی کے چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے یہاں دو مرتبہ پڑھنے سے اسی آخری اسی حرف پر پڑھنا ہے جس حرف پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، یعنی لغت قریش۔ وبه قال حدثنا يحيى بن قزران قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس بالخير واجعل ما يكون في شهر رمضان لان جبريل كان يلقى في كل ليله في شهر رمضان حتى ينصرف يعرف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران فاذا لقيه جبريل كان جبريل بالخير من الريح المرسله. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر النبي حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم کیسے پڑھا مشین کو نہیں تیز کرتے پاگل دماغ ہوں نہ بالکل چیخنے لگا نہ بالکل آہستہ ہو ایسا ہو کہ میں سنوں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان يوارد على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره فورث عليه مرتين في عام الذي قبيزه وكان يعني كل عام عشرا فاعتقد 20 في عام الذي قبيزه وبالاسماء الامام للمؤمنين في حديث زور سے پڑھو اس طرح عورتوں کی طرح سے نہ پڑھو اگر یہ پڑھنا چھوڑ دو تو تمہارے پڑھنے سے میری طبیعت اکتا جاتی ہے. مقصود ظاہر ہے جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے قرا تھے ان کی تعین کرنا مقصود ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ قرآن کی آیات اس سور مرتب اگر ان میں ترتیب نہ ہوتی تو یہ قراء صحابہ قرآن کریم کیسے پڑھتے. چار راستے قرآن سیکھنے کا امر فرمائے سے معلوم ہے قرآن کے بعد اور اس کی ترتیب سے واقف قال حدثنا عامر قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال والله لقد علمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم 70 سورة والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من عالمهم في كتاب الله وما انا بقيمهم. معلوم عالم کے لیے افضل ہونا لازم خیر وہ شخص ہے جس کا ثواب جس کو دوسرے پر فوقیت و فضیلت حاصل ہو. عالمیت کے لیے افضلیت لازم افضلیت اور تھی اس سے ان لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جن کے پاس علم زیادہ ہے ان کو تکبر اور فخر کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. قال شقيق بن جلست في الليلة يسمع ما يقولون وما سمعت آية يقول غير ذلك. وبه قال يعني كسي عدم يهدش ابن مسعود في كلام قرد نحن وبه قال ابن مسعود یہ بات غم میں کرتے تھے کیونکہ ان کو جمع قرآن میں شریک نہیں کیا اور برملا بھی کہا یہاں تک کہہ ڈالا کہ میں نے تو قرآن اس وقت یاد کیا جب زید اپنی بات کی پیٹھ میں نطفہ تھا. حضرت ابن مسعود کی اس بات کو عام صحابہ نے ناپسند کیا اور وجہ ظاہر ہے ان کے حافظ ہونے سے علاج نہیں آتا کہ ان کو سب پر ترجیح ہو جائے. اگر وہ قرآن کے حافظ تھے تو اسی کے ساتھ زید ابن ثابت بھی قرآن کے حافظ تھے. مزید یہ ہے کہ زید بن ثابت حضور کے سامنے عام حالات میں قرآن لکھتے تھے اس لیے وہ کتابت القرآن کے انداز سے بہ نسبت ابن مسعود کے زیادہ واقف تھے. چلیے. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن عامر بن ابراهيم بن عمر قال كنا بالنساء فقرا ابن مسعود رضي الله عنه سوره يوسف فقال رجل ما هذا من ذاك يوسف اب سوره يوسف اسی وقت کوئی پڑھ سکتا ہے جو اس کی آیات مرتب مصنف کی عادت ہے کہ جب کسی مسئلے کو لیتے ہیں اور اس میں بڑا اختلاف تو مختلف انداز سے اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں. کی تقسیم کفر ہے لیکن یہ شخص مست تھا شراب کی وجہ سے, اس لیے اس کی تکفیر نہیں کی گئی اور ریوے خمر پر حد جاری کرنے کا مسئلہ غلط ہی ہے. حضرت امام مالک تو قائل ہیں, امام بخاری تو شافی منکر ہیں, امام احمد کی تو روایت ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب ممکن ہے ریحہ خمر پر اقامت الحد کا, اور ممکن ہے اس شخص نے اعتراف کر لیا ہو. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شراب کا عادی ہو تو اس گنم سے شراب کی دھو پائے جانے پر اس پر حد جاری کی جائے گی. مجھے اس قصہ یاد آیا, ایک شخص میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ ان کا لڑکا آیا رات میں تو ان کو اس گنم سے بدبو آئی. وہ لے گئے اندر کلیے میں اور بے حساب کیا, اور یہاں تک غصہ تھا, کہنے لگا میں نے حضرت جی سے نہیں پوچھا ورنہ میں تجھے ذبح کر ڈالتا. مزید کاغذ پھر وہ ڈاکٹر کے یہاں لے گئے, ڈاکٹر نے چپکے سے کہا ہاں اس نے کیا, لیکن فائدہ کیا ہوا, خوب اچھی طرح مرمت کرنے کی وجہ سے یہ پہلا قصہ تھا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا. عادت پڑنے پر کوئی چھٹکارا نہیں ملا, نہیں ملتا. پہلے ہی قصے پر اچھی طرح سے مرمت کر دی, چھٹکارا. تم لوگوں کو بھی تمہاری شیطنتوں پر اگر تمہارے بڑے پہلے قصے پر مرمت کر دیے ہوتے اور دس بیس ہنٹر رسید کر دیتے تو اس طرح تم امیر نہ بن جاتے, ٹھیک ہو جاتے. قصور تمہارے ماں باپ کا, سب سے بڑے قصوروار بہاریوں کے ماں باپ. ایک استاد نے بہاری لڑکے کو ڈانٹا تو اس کا بابا جو اس سے لڑنے آیا. سمجھ میں آیا نہیں, قصور تمہارے ماں باپ کا اور تمہارا ہے. تم شیطان ہو اسی لیے تم کو افسوس ہو رہا, افسوس کیا, لیکن ہوتا کیا میری سمجھ ہی نہیں آ, تمہیں کیا کرو سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو, رو, اور جن کی حق تلفیاں کی ہیں ان سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگو, ان کا سب سے پہلا حق. پھر اس کے بعد اپنے استادوں کے سامنے جاؤ, گر گلاؤ, ان سے معافی مانگو. کیا بتائیں, کیا کر دیا ماحول. غلطی اساتذہ کی غصہ نکالتے ہیں, بدلہ لیتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہوا. یہ تہذیب تہذیب کے لیے مارا جاتا ہے, تنبیہ کے لیے ایک آدھ دو چھڑی جائے لگتی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن بات بہت ہی زیادہ پیٹ کے پاس اسی طرح حیثیت سے مارنا چاہیے. ایک صاحب آئے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے ہیں سہارنپور, اب استاد نے اس کے ایسے مار دیا ناخون یہاں سے پھنس گیا خون, یہ جائز. اسی طرح سے اسی بچے کو استاد نے اس کی پتلی سی ٹانگ پر, اتنا بڑا بچہ تھا, اتنا بڑا, اتنا مارا ہو کہ لنگڑا کر کے چلتا. یہ سب حرام ہے ایسا کرنا بچوں کو. ہمیں بھی حافظ عبدالحی صاحب نے تو بار بار ہاتھ پھیلا. ہاتھ پھیلا ٹھیک, اتنی زور سے مارتے ہی نہیں, جیسا بچہ تھا اس کے حساب سے آہستہ مارا تاکہ ہاتھ میں ذرا گرمی آ جائے, ڈر جائے. بس یہ تھوڑا ہے, بچے کا ہمارا کان کبھی یہاں سے نہیں پکڑا, ایک یہاں سے پکڑتے یہاں سے ہم بچے سے کہا کرتے ابھی جی چونٹی کاٹے تھے, یعنی ہاتھی جی چونٹی کی طرح کاٹ رہے ہیں تو کیوں کرتے تھے؟ چھوٹا بچہ اس نے اگر ایسے کیا تو کان ہاتھ سے چھوٹ جائے, اس کے کان میں تکلیف ہو, کیونکہ صدقے نہیں تھا, باپ کو بہت پیٹتے تھے, رسی میں بندھوا کے کنویں پہ لٹکا دیا کرتے تھے. جب کوئی گجراتی یا بنگالی مل جاتا شیطان اور کسی طرح صحیح نہ ہوتا وہاں ڈلوا دیتے بس ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن ایک بیوقوف تھا, ڈرپوک تھا, اس کے کنویں میں پیشاب کر دیا, ہو گیا پیشاب کیا نا, پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا کنواں صاف کرایا, دھلوایا, پوری مسجد دھوئی جا رہی تھی, اس کی حدود میں جہاں تک وہ بنگالی گجراتی نمتا تھا, ستم تو بہت چھوٹے تھے سمجھ پاتے نہیں تھے, سوچتے تھے کیا بات ہے کہیں کنواں کی جگہ کیا کہیں دھوئی جاتی, پیپل کہیں دھوا گوا کیا بات ہے, بس خود ہی سوال کرتے تھے, خود ہی چپ ہو جاتے تھے, اتنے بڑے تھے کسی سے ڈر کے مارے پوچھتے نہیں, تو کوئی کہے گا تجھے کیا, تو کون کیا کہتے, تو کون کیا جواب دے چھوٹے بچے, لیکن بچے ان کی ماننے سے کوئی آدمی بولتا نہیں, قصبے کے بڑے بڑے خان صاحبان ہمت نہیں تھی کہ حافظ صاحب کے سامنے کو جا کھڑا, سمجھ میں آئے. ایک مرتبہ جامع مسجد کے بچوں نے کہیں کبڈی کھیلی تو کھیت والے نے جا کے حافظ صاحب سے شکایت کی, فرما دیا لڑکے تو ہوتے ہیں شیاطین ہیں, اور حفظ کے لڑکے عادتاً شیطان ہوتے ہیں, جو مسئلہ تو معلوم ہوتا نا, اور اس میں اتنے بڑے بڑے سب بہاری بنگالی بستوی بنگالیوں اور بہاریوں کے اندر تو ہوتے ہی ان کے کام کا جذبہ, اب یہ سب ہو گئے چپ, جب کھیت بو دیا گیا اور اتنے بڑے بڑے سبزہ اگایا سب گئے, سب کبڈی کھیل کے اکھاڑ کے چلے آئے. اب حافظ صاحب یہاں پہنچے, اب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دے دیا, میرے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بچے اپنے ماں باپ کے ہم سے پہنچ گئے, کھیت والا چپ چلا گیا. اس کے بعد سے دو فائدے, ایک تو پورے گاؤں میں ہوں ہوا, تو اب کوئی کسی کھیت میں اس طرح کبڈی کھیلنے نہیں جا سکتا تھا, سب ڈرنے لگے کہ بھائی مشکل ہو جائے گی, اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی حافظ صاحب کو شکایت نہیں لاتا تھا, کیونکہ حافظ صاحب نے کہہ دیا جامع مسجد سے اترنے کے بعد بچے میرے نہیں اپنے ماں باپ کے, جان سے لڑو, تو نہ کوئی گاؤں والوں سے لڑ سکتا اور نہ جو ہے گاؤں والے کسی کے کھیت کے خراب کرنے پر راضی ہونے والے ہیں, اس لیے سب نے اپنے بچوں کو دھمکایا, جس سے دو فائدے ہو گئے, ورنہ یہ شیاطین ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے, جتنے بنگالی بہاری تھے ان کو الگ کرا دیتا, یہاں ان کے باپ نہیں مانی تلا کے لڑکوں کے باپ ہیں, ان کو وہ ان کے اور باپ جانے, لیکن یہ جو ہے مسجد کے مدرسے کے لڑکے ہیں یہ کیوں گئے, اور اس کے بعد ایک آدمی کو مزدور رکھتا اور ہنٹر دے دیتا اور کہہ دیتا ان خبیصوں کے پاؤں میں رسی باندھ دو, ہاتھ میں رسی باندھ دو, اور ان کے گلے میں رسی باندھ دو, اور ان کو دس دس ہنٹر مارو, کیوں ایسا ہے, لیکن اتنی زور سے ایک ہی جگہ نہ مارنا کہ خون نکل آئے, مارو خوب تو خون نہ نکلنے پائے نہ ٹوٹنے پائے, خوب پٹوا دیتا اچھی طرح, کہ پھر کیا ہوتا کہ لڑکے اپنی شیطنت سے بات آ جاتی ہے, اور ایک ہی مرتبہ میں سب بات آ جاتی ہے, مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سزا دیتے تھے بس ایک بار, پھر سالہ سال کے لیے چھٹی ہو جاتی تھی, کوئی وہ شرارت نہیں کر سکتا, ہمارے مولانا کے ہاں یہی ایک ہی بار پکڑ لیتے تھے, سب پوری سزا دے دیتے تھے اچھی طرح, اس کے بعد کوئی شرارت نہیں کرتا. کیوں, کیا مدرسہ بچے, برکت کا مجموعہ ہے, ایسی خیر و برکت میں نے کسی مدرسے میں نہیں دیکھی. کھانے میں برکت ہوتی, ہمیں ایک چپاتی اور ایک چپاتی کا سلس ملتا تھا, ہمیں ضرورت ایک پیسے تھے, اور جب کھانا شروع کرتے پیٹ بھر جاتا تو ہوا کیا, حفیظ اللہ بنگالی آیا کہنے لگا میں 8 روٹی لوں گا روزانہ. مدرسے والوں نے فیصلہ لکھ لیا کہ 8, اور یہ سوچا نہیں کہ بھائی 8 تو لے لے گا, باقی بچے ان کے راشن میں اضافہ کرنا بھی چاہیے, وہاں کیا کچھ نہیں. اب وہ ہم لوگوں کو تو وہی 1 روٹی سلس روٹی ملتی, حتیٰ کہ منشی جی کو بھی, منشی جی مدرسے کے ملازم کو, ان کو بھی 1 روٹی سلس روٹی. لیکن لڑکے چھوٹے والے لو منشی جی لو لا. اچھا, جب ان کا وہ پورا ہو جاتا کوٹا تو کہتے تھے بس ہو گیا, بس بہت سید تھے اور بہت شرافت تھی بہت زیادہ. ہم سب بچے جب وہ چلے گئے بہت ہم کو غم, سارے بچوں کو غم. مدرسہ کیا دیتا تھا, 15 روپلی کے روپلی کا کتنے بھی پورب کا ضرورت ہے, 15 روپلی اور کھا بس کچھ بھی نہیں ہوتا, کہ ان کو ان کے قصبے میں اللہ پاک نے دے گا دلواد, اس سے اچھے 30 روپے میں کھانا وہیں. میں تو عجیب تھا, چھوٹا سا تھا تو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں, انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا, 2 دن تک میں ان کو ڈھونڈنے جاتا تھا, چھوٹا سا ایسا بچہ تھا, میں مانوس تھا ان سے, تو ان کا جا کے انگوٹھا بس کھینچتا رہتا تھا. ہمارے یہاں کے لوگ چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں انگوٹھا کھینچو, میرا بھی بات بنگالی کھینچتی, میں کہا بابا میں وہ نہیں ہوں, نہ میرا انگوٹھا کھینچو نہ میری انگلی, بس ہاتھ سے دباؤ نہ خود نہ دباؤ. کہ آپ کہاں سے آئے, میں اور جگہ سے آیا, اللہ میاں کے یہاں سے آئے, تو ایک عرب کہہ رہا میں نے گاہ اس سے, میں کمرے میں گرتا, کہنے لگا جی تم نے الجن سنار جی ملے گا, سارے ہنس پڑے. اس کو دیکھو کیسے اچھا جواب دیا اس نے, جی تم نے الجن سنار جو ملے گا. جب آپ نے پڑھو, میں نے آپ سے کہا تیز پڑھو, تب وقت یہی کا جب میں ٹوک دیتا ہوں تو 1 گھنٹہ تو سوچتا ہوں پرانی, ذرا دیکھو اس کو, اور میں ویسے نہیں کہتا تجھے کچھ نہیں آتا, چل بس کسی بات نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 4 صحابہ نے قرآن کریم کو جمع کیا, عبی بن کعب, معاذ بن جبل, زید بن ثابت, ابو ذر. سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو جمع کر لیا تھا تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے جمع سے مراد حفظ القرآن اور زید بن ثابت کے جمع سے مراد کتاب القرآن. دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے قرآن کے حافظ حدیث 4 صحابہ آخر وہ اکابر صحابہ جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے اور مکے میں رہے, اس کے بعد گرفتار کرنے چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ اور اہل تاریخ نے لکھا اور احادیث مبارک کہ ابو بکر عمر عثمان عہد نبوی میں قرآن کے حافظ ہو گئے. صرف علی نے بھی طالب کے بارے میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں وہ بھی قرآن کے مکمل حافظ ہو گئے, اور شابی وغیرہ بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی وفات کے بعد قرآن کی تکمیل کی, یہی مسلم وغیرہ سے تھی کہ آثار سے اس میں نہیں آتا. تو جب قرآن کے بہت سے حافظ تھے تو پھر انہی چار کی تخصیص کی گئی. اس کے مختلف جوابات ابو بکر بن باق اللہ نے دیے ہیں. قاضی ابن ولید بادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن پڑھا. یہ ہے ان چاروں کے قرآن کے حافظ ہونے کا مطلب, اور باقی صحابہ نے سارا قرآن حضور سے نہیں پڑھا, کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور کچھ دیگر صحابہ سے سن کر یاد کیا. نمبر دو, یا جمع قرآن سے مراد اس کے ناسخ و منسوخ کو جمع کر. نمبر تین, یا اس کو تمام وجوہ قراءات کے ساتھ حفظ کرنا. نمبر چار, یا اپنے آپ کو قرآن کے اقرا کے لیے مقرر کر دینا, یعنی یہ چار حضرات قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بالکل تیار رکھتے تھے, یہی کام کرتے. اور نمبر پانچ, کسی عدد کے ذکر کرنے سے زائد کی نفیلات ہیں. اور بھی باق اللہ نے انہیں جوابات دیے. سب سے اچھا جواب حافظ ابن حجر اسقلانی کا, جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ قول انصار سے تعلق رکھتا ہے. امام ابو یعلا ابو بکر بزار ابن جریر طبری حکیم ترمذی وغیرہ نے حضرت انس کی حدیث نقل کی ہے. ایک مرتبہ اوس و خزرج میں تفاخر ہوا, قبیلے اوس کے لوگ کہیں لگے ہم میں چار لوگ ایسے ہیں جو کہیں نہیں. نمبر ایک, من احتز له العرش سعد بن معاذ. نمبر دو, من اجلت شہادته شہادة رجلین خزیمة بن ثابت. نمبر تین, من غسلت الملائکة حنظلة بن ابی عامر. نمبر چار, من حمت الدبر عاصم بن ابی ثابت. اس پر حضرت نے کہا منا ارباب جمع القرآن. تو یہ ارباب جمع القرآن اوس کے مقابل میں قبیل خزرج نے کہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے صحابہ میں کوئی چار ہی حافظ ہیں. چلیے, پہلے تو میں ابو پڑھا پھر ابو دردا پڑھا. بے حیا اتنا بھی نہیں کرے سمجھ ہے تو ابو دردا کا الگ نہیں پڑھ سکتا ہے. بے شک اسی طرح اس حدیث پاک میں ابو دردا کا نام ابی مصعب کی جگہ آیا ہے. امام داؤدی فرماتے ہیں ابو الدرداء کا ذکر لا اراہ مقصود, اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وہم ہے, یعنی ثواب ابی بن کعب. کے بھی. وہی مقاب کی بات گرات مجھ لیے چھوڑ دیتے ہیں جو مناسب منسوخ سب سب پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں ان سے سنا پھر میں کس چھوڑ سکتا ہوں. ہر قرآن کا کچھ حصہ منسوخ بھی ہو گیا قال اللہ تعالی مانا سب سلی نہ آنے پر یہ عذر پیش کیا کہ میں نے آپ کی آواز کو سنی لیکن نماز پڑھ رہا ہوں. قال علم اللہ استجیب اللہ رسول اللہ. اس سے معلوم ہوا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی اس سے معلوم اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آپ آواز تو نماز کی حالت میں جواب واجب یہی کو پہاڑ میں رہے اللہ راجح مسلک. اور شافیہ مالکیہ کا ایک قول یہ جواب واجب نہیں. پھر اس کے بعد اگر جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں. بعض شافعیہ کہتے ہیں نماز نہیں ٹوٹے گی یہی مالکیہ کا راجح قول ہے. لیکن امام قحاوی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی جواب فواد نام ریاخر ہے. نماز کا ٹوٹ جانا ریاخر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ نماز ٹوٹ جائے حالانکہ یہ بیان کا وقت نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جواب دینے سے نماز نہیں ٹوٹے. یہ حدیث فضائل قرآن کے ابتدا میں اور اسی طرح سورہ انفال میں آ چکی ہے وہاں بھی بیان کیا جا چکا ہے. آدم سورہ اس کی کرتے ہیں کہ قرآن کے تمام بنیادی مضامین پر مشتمل ہے. کتاب حیات پڑھ لے اب سنو بد وقت کہیں کا بے شرم کہیں کا کئی بار یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں. چلو تجھے آتا ہی نہیں یہ سب اس مردو سے لمبا جا چھوڑ دے پڑے گا ہم پڑھا ایک دیکھو سور کو یہ نہیں اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کیا پڑھوں. پہلے اقسمو پڑھا اس کے بعد اقسمو پڑھ رہا. اقسمو قسم اقسمو بے حیا تجھ کو ایک حرف نہیں آتا پوچھ کے نہیں لیتا یہ مطالعہ کرتا ہے. چل بس بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کی کتابت کے لیے کسی کو اجرت پر رکھا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ شافعی احمد اسی کے پائے القمہ سے کراہت میں کھول. چلیے محمد مراد مراد اور کفتاہو کے معنی ہے کفتاہو ان القرار یا ان قیام البیت یا ان البلاء والمحنة. وبه قال عمر عثمان بن حيثم حدثنا عثمان بن محمد بن سنان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بعد رمضان فاتاني ادم فجعل يحسن النعام فاردت فقلت له ارفعن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل حديثا فقال اذا اردينا بلا شك فقل ايه توصي لك اذا من ذلك عبد ولا يشركك شيئا حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقته وهو قد يكون ذلك شيئا. آیت الکرسی کے وقت لیتے وقت ہم اسے شیطان سے فارغ کرتے ہیں. یہاں سوال یہ کہ امام بخاری اس باب میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت ذکر کی اور دوسری حدیث آیت الکرسی کی تو مصنف رضی اللہ عنہ نے اس پر فضل البقرہ کا ترجمہ کیسے ذکر کر دیا. اس کا جواب یہ کہ یہ دونوں فراتہ جز ہیں اور جب جز کے لیے فضیلت ثابت تو کل کے لیے بھی ثابت ہے. مربوط حسان کہتے ہیں نفیس گھوڑے کو یہ شک نین یہ حبل ہیں دو رسیوں میں ہوتا ہے. اس سے وہی دو رسیاں مراد ہیں جس کے حدود میں گھوڑا گھومتا ہے, بلکہ اس سے وہ دو رسیاں مراد ہیں جو گھوڑے کے اگلے اور پچھلے پاؤں میں بعض ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں جائے, مگر یہ مراد نہیں. اس لیے آگے فجال دل فرس گھوڑا گھومنے لگا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا لمبی رسی میں بندھا ہوا تھا. چلو